Levi van Eck met het NOS-journaal. Verkeer kan op bijna alle snelwegen waar eerder vandaag beroerde protesten waren weer doorrijden. Sinds vanmorgen waren in meerdere provincies snelwegen en op- en afritten afgesloten door blokkades. Op de A28 richting Hogeveen zijn nog 3 rijstroken afgesloten tussen Staphorst en knooppunt Langhorst. Daar ligt nog mest en hooi op de weg. En 2 afritten op de A7 zijn nog dicht door rommel op de weg. De grootste hinder was vandaag op de A35. Daar blokkeerden boeren met tientallen trekkers de weg in beide richtingen tussen Azelo en Buren. De Chinese president Xi Jinping heeft Joe Biden in een telefoongesprek gewaarschuwd niet met vuur te spelen. Die waarschuwing heeft betrekking op een gepland bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. Zij is de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. China is tegen zo'n bezoek. Peking beschouwt Taiwan als afvallige provincie. Het telefoongesprek tussen Biden en Xi duurde ruim 2 uur. De 2 hadden het naast Taiwan ook over de oorlog in Oekraïne en de economische concurrentie tussen de VS en China. Helene Vos, de bestuursvoorzitter van de Amsterdamse studentenvereniging ASC-AVSV, stapt op. De aanleiding voor haar vertrek zijn de seksistische uitlatingen van mannelijke leden die deze week naar buiten kwamen. Vos zegt in een verklaring dat ze niet langer de verantwoordelijkheid wil blijven nemen voor incidenten en gedrag van leden die haar persoonlijke grens te boven gaan. De man die eerder deze week werd opgepakt in verband met de moord op Peter R. de Vries is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man bij een bende zat die in ruil voor geld geweldsklussen uitvoerde. Het is niet duidelijk wat zijn rol precies zou zijn geweest. Het weer vanavond en vannacht trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. Lokaal kan er wat regen vallen en het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Best. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. NPO Radio 1. NTR Pound. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Welkom bij 5 dagen live naast de pier in het zand van Scheveningen. We hebben het de hele week over de pier die binnenkort groot onderhoud nodig heeft. Zulk groot onderhoud dat eigenlijk een nieuwe, meer rendabele invulling nodig is voor de pier. Deze week spreken we met mensen voor wie deze plek speciaal is. En vandaag zijn dat Leo Lucht en Sebastiaan Heidkamp, die de pier allebei op een totaal andere manier beleven. Toch, Leo? Ja, nog wel. Ja. Hoe zie jij de pier het vaakst? Ik zie het vaakst als ik aan het eind sta en mijn hengeltje uitgooi. Je bent visser? Ik ben een visser, ja. Zeevisser. Alleen op zout. Alleen op zout? Ja, alleen op zout. En waarom dat? Omdat ik eigenlijk zoet, ja, vind ik wat kalmpjes. ik kijk liever uit over de wijde zee. Jij beleeft de pier van boven. Je zit op de pier. Sebastiaan? Jij ziet de pier vaak van onder. Ja, klopt. Ik ben het zeker met Leo eens over zout water. Liefst ook zout en wat beweging. Ik surf graag onder de pier, naast de pier. En af en toe zwemmen. En ik maak graag foto's. In het water ook weer, inderdaad. Op dus je surfplank? Kijk, ja, op mijn surfplank. Nou ja, zonder surfplank, want een camera is veel te groot om mee te nemen. Is dat zo'n onderwatercamera? Ja, klopt, ja. Ja. Hoe groot is dat? Alleen onder water zie je niet zoveel hier in de Noordzee. Dus meestal zit ik toch boven water. Maar hij kan nat worden. Hoe groot is zo'n ding? Ja, hoe groot is zo'n ding? Nou, ik denk wel 1 centimeter of 30 lang. Ja. Ja, daar kan je niet mee surfen. Daar kun je niet mee surfen, nee, dat lukt niet. Nee. Maar, heren, we praten zo verder over jullie verschillende kijken op de pier. Reageren op de uitzending kan via de NPO Radio 1-app. We doen eerst even een rondje boulevard met verslaggever Joris Kreugel. Pier, wat vind je ervan? Een beetje rommelig. Ja? Ja. Was je teleurgesteld, want je komt er net vandaan? Nou, dat niet, maar er was niet veel te vinden. Nee? Dus het is een beetje saai. Wat moet er gebeuren? Ja, een beetje wat levendiger worden. Ja? Beetje gezelligheid brengen, denk ik. Het was doodzaai. Ja, hartstikke. En was het de eerste keer dat je erop ging? Ja, klopt. En met wat voor verwachting ging je erop? Nou, eigenlijk geen verwachting, maar dan sta je liever buiten de pier dan dat je daar naar binnen wandelt. Ja? Dus ik ben weer blij dat je op de boulevard staat. Absoluut, absoluut. Dus we mogen nog wel even gaan spijkeren. Ja, absoluut. Timmeren spijkeren bedoel ik. Ja, timmeren spijkeren. Sla de hamer op de kop, hè? De pier heeft het nog de grandeur van vroeger? Nee, lang niet meer. Het is wel openbaar, maar het is veel minder gezellig, vind ik. Het is allemaal ongelijk. Rare vloerbedekking. En ik vind het niet meer de uitstraling hebben als 40 jaar geleden. Hoe was het 40 jaar geleden? Had je wat leukere kraampjes. De pier was netjes, schoon. Dat geeft toch een andere indruk. Het is gewoon een dood ding, vind ik het. Wat vrolijker maken, een beetje met rood en weet je wel. Ja, het mag wat meer kleur krijgen. Ja, vind ik wel. Een beetje rood, Leo? Moeten we de pier rood verven? Is dan opgelost? Nou, dat lijkt me een beetje overdreven om alleen over rood te gaan schilderen. Ik denk toch nog eerder aan wat... Ja, hou het een beetje op groen en geel. Ja, dat zijn een beetje meer mijn kleuren. Gewoon de Haagse kleuren. Ja. En je hebt ook een shirt aan, hè? Ja. Westside staat erop. Westside staat erop. En, het is wel geen groen en geel, maar hey, nee. Rood lijkt me een beetje overdreven. Ik zei het al, we zitten in het zand. Althans, op wat betonplaten. Tussen het zand van Scheveningen. Naast de pier. Sebastiaan, is dit ook vlakbij de trap, hè? Je loopt van de boulevard zo hier de trap op. Net als heel veel mensen die hier langs lopen. Is dit ook een route die jij vaak neemt? Ja, ik zet mijn fiets meestal hier neer. En dan loop ik naar de zee. Dit waar wij nu zitten is eigenlijk een goed stukje om te surfen soms. Bij de juiste windrichting, juiste getij en de juiste deining. Dan kun je heerlijk surfen en dan loop ik inderdaad hier naar beneden, ga ik het water in. Klopt dit? Zitten we nu aan de zuidkant van de pier? Zeg ik dat goed? Ja, de zuidkant van de pier. Moet niet te veel zeggen, want dan als surfer zijn we altijd een beetje bang dat het druk gaat worden. Dus we zijn altijd heel erg voorzichtig met onze woorden. Dat niet ineens heel Nederland naar dat stukje strand komt en daar heel druk gaat worden. We hebben niks gezegd. Hey, maar hoe lang doe je dit al, surfen hier? Ik surf hier al een jaar of 15, 20, denk ik. Ja, want hoe was dat voor de eerste keer onder de pier? Ja, ik kan het bijna niet meer herinneren. Ik begon eigenlijk met surfen bij het Zwarte Pad, een stukje verder op het strand. Ja. En later had ik een eigen bordje en toen ging ik eigenlijk overal waar er iets was. Toen waren er nog geen surfscholen, dus je ging gewoon ergens het water in. En hier als eerste keer onder de pier, ja. Ja. Dicht bij de palen is de eerste keer wat beangstigend, omdat je vlak bij het beton zit. Maar op een gegeven moment ken je de stroming en dan weet je precies waar je wil zitten. Ja, want ik wilde zeggen, toen ik dit hoorde, die gasten surfen onder de pier, ik dacht dat is gewoon wijs gevaarlijk. Ja, er zijn natuurlijk altijd wel wat risico's. Maar als je een tijdje surft hier, dan weet je precies waar de stroming zit, waar de muikjes zitten en waar de golven breken. En dan weet je eigenlijk wel waar je kan liggen. Ja, want wat is het risico? Dat je kaart tegen die palen opknalt, toch? Of, Ja, soms dan surf echt onder de pier, maar dat is maar soms. Dan moet er precies een goed zandbankje liggen daar zo. Hmm. Meestal zit je er net naast. Dan surf je eigenlijk ook vaak weg van de palen. Ja. Waarom is dit zo bijzonder? Om zo vlakbij en vlak onder te surfen? Als surfer ben je afhankelijk van de zandbank. En de deining. En als de deining goed staat en een zandbank die is bij de pier, heb je wat andere zandbanken dan ergens anders. Dus je hebt een aantal plekken hier op Scheveningen, ook bij het Havenhoofd, aan de zuidkant, aan de noordkant en hier zo, waar veel zandbanken liggen. En soms liggen die best wel goed. Dus dan heb je precies het goede muitje. En dat noemen we dan... je hebt verschillende namen voor die muitjes. En dit muitje is dan afhankelijk van het beton. Ja. Dus een muitje dat eigenlijk door de mens gecreëerd is. En een muitje is een muisstroom, dus een stroming naar buiten. Wat als zwemmer gevaarlijk kan zijn, maar als surf eigenlijk heerlijk is. Want je kunt gewoon naar buiten pellen, je hebt niet zoveel last van de golven. En dat muitje dat ligt er best wel stabiel, doordat die pier er altijd staat. Ja, en dan lig je daar. Of dan sta je er op je surfplank. Ja. En dan zijn de omstandigheden ideaal. Welke omstandigheden zijn er dan? Ja, dat is een beetje het ding van een lokale surfer, hè? Dan kan ik het niet helemaal verklappen. Maar wat? Nee, het wisselt heel erg. Oké. Maar wat voel je dan? Wat voel je dan? Als de omstandigheden zijn ideaal, je surft een beetje zo onder die pier door. Wat voel je dan? Ja, als surfer is het geweldig om de snelheid en de kracht van de oceaan van de Noordzee te voelen. Dus je zit als surfer in het water. Dat vind ik ook het grote voordeel van golfsurfen ten opzichte van kitesurfen. Dus je voelt heel energie heel direct. En bij de pier kunnen de golven vrij krachtig zijn. Ja. Een stuk krachtiger dan bijvoorbeeld aan de zuidkant van het Havenhoofd. En dan voel je dus die kracht en die power van de natuur, van de zee. En dat vind ik een van de gaafste dingen die ik hier bij de pier eigenlijk bij uitstek ook wel heb. Voel jij, Leo, jij bent van de Pierenwaaiers, hè? Ja. Zo heet de club Vissers. Ja. Pierenwaaiers in Surinaams. Dat betekent mannen die een beetje naast de bot pissen. Hoe kom je daar nou op? Nou, dat betekent het is tsunami. Dat is het niet, toch, bij jullie? Nee. We waaien gewoon de pier uit. Hey, maar die kracht van de zee, voel jij die ook als je vissen? Ja, natuurlijk ervaren we die heel goed. Dat is, je hebt dan ook een stuk lood natuurlijk aan je hengeltje hangen. Ja. Aan je onderlijn. En die zorgt er natuurlijk wel voor dat het een beetje op zijn plek blijft. Mm. En ja, het is natuurlijk zo dat ook wat Sebastian ervaart, dat ervaren wij natuurlijk ook. Alleen ja, we hebben wel af en toe wel eens een discussietje met de windsurfers of de surfers in het algemeen. Mm-hmm. Want die gaan dan net tussen die paaltjes door. En daar liggen de lijntjes van ons liggen daar uit. Ja, want dat wilde ik net vragen, Sebastian. Zijn jullie bewust van elkaars bestaan? Jazeker. Boven en onder de pier? Ja, natuurlijk zijn we er bewust van. Maar we zien de regelmatig niet zo weer die jongens dus onder ons doorlopen. Dan is er wel wat laag tij of zo. Ja, alle vissen weg, denk ik. Nee hoor, daar hebben we geen last van. Dat is geen probleem. Wat het probleem is dat je dus, dat ze dus niet verward raken in de lijnen. Oh, dat ja. Dat is zowel voor de surfer als voor ons best wel fijn. Is dat wel eens gebeurd, Leo? Jawel. Ja, ik ben nog geen bijvangst geweest, dat weet ik wel, Leo. Ja. Maar is dat dan vervelend voor de surfer of juist voor je dure lijn? Eigenlijk voor allebei. Want hij krijgt natuurlijk dat lijn in zijn gezicht of zo. En dat kan ook heel scherp zijn. Het kan best scherp zijn. Ja. Dus, heb je het wel eens meegemaakt? Ik heb het één keer meegemaakt, maar het was meer tegen de schouder aan. Dan zeg ik, hij tikt tegen je schouder aan. Oh ja, maar wacht, het is verder geen probleem hoor. Kan je dan communiceren met elkaar? Ja, dus met al die golven en die afstand? Ja, zeker. Ja? Maar wat zit er tussen? Want hoe hoog zit je ongeveer? 1,06 meter, denk ik. Ja, maximaal. Ja, zoiets. Oh, dat is niet zo heel hoog. Nee, dat valt niet mee. Want dat is wel een goeie, want we kijken nu natuurlijk recht tegen de pier aan. Want waar vis jij, Leo? Als je nou het helemaal naar achteren loopt. Mm-hmm. En dan ga je dus naar de bungee jump. Ja. En dan kom je weer buiten, aan het eind van de pier. En dan ga je dan naar beneden, want zie je naar rechts van je, zie je een hekje. Dan ga je een trapje naar beneden, dat is voor de hotelgasten. Die zitten op de ring. En wij zitten dan nog daar net eventjes een paar meter ervoor. Ja. Dan hebben we daar een rechtstukje zitten. En maar aan de rechterkant, hè? Vanaf hier? Nee, aan deze kant. Aan de linkerkant. Aan de linkerkant. Aan de zuidkant. Ja, aan de zuidkant. Zitten. Maar hoe kwam jij hier terecht, Leo? Dat vissen, je hebt niet altijd hier gevist. Ik heb hier altijd gevist, ja. Maar wel dan ook eigenlijk meteen al direct al. Dat wil zeggen, toen hadden we nog dus de ring nog, waar het hotel zit. Ja. Toen konden we dus nog een stukje verder. Hadden we ook wat meer lengtes om te vissen. Omdat het echt een ring is daar. Mm-hmm. En gewoon letterlijk rondom, hè? Rondom het paviljoen bedoel je? Ja. Ja. En ik hoorde gewoon van het bestaan van de pierenwijzer. Daar ben ik lid van geworden. En zo kon je meteen al op de pier vissen. Maar je moet wel lid zijn van de vereniging om dus op de pier te mogen vissen. Ja, wat vang je zoal? Dat hangt van het seizoen af. Nu vang je dus tong, makreel kun je vangen. Zijn er makreelen er al? Ja, er zijn wel makreeltjes, jazeker. Ja, ze dienen zich wel aan hoor. Dus, aan de winters is het schar. En dan hoop je ook nog eens een keer een gulletje te pakken, zo'n kleine kabeljauw. Ja. Dus dat zijn wintervissen. En wat is het voor fun of gaat het voor fun of voor de pan? Het is voor de pan. De meeste vissen voor de pan. Kijk, zoetwatervissers die gooien hun vissen weer terug. Hè? Dan, ook snoek en baars en dergelijke. Dat is de sport om het te vangen. En hier moeten ze wel aan de maat zijn. Ja. Dus dan onthaak je ze heel voorzichtig en dan gaan ze weer terug. Met de boodschappen weet je te gaan groeien. Ja, de pier nu, hè? Het gaat er deze week over. Er is een nieuwe invulling nodig voor die pier. Hij heeft de beste tijd een beetje gehad, Sebastian. Jij ziet die pier altijd van onder. Hoe ziet dat van onder uit? Ja, niet al te best, moet ik zeggen. Want zeker als ze aan de noordkant aan het surfen zijn, dan zie je de stalen ringen om de palen met de lengtescheuren erin. En dat ziet er niet al te duurzaam uit, zeg maar. Ik heb van bouwkundig ingenieur Kaya Char maandag begrepen. Het is niet gevaarlijk op dit moment. Ja. Over een paar jaar is er echt onderhoud nodig. Maar jij zegt, je kan het zien. Je kan het zien, ja zeker. Je ziet de verweer in de palen. Maar je ziet ook echt dus die stalen ringen gewoon om zo'n paal bij wijze van spreken bij elkaar te houden. Omdat er allerlei scheuren in zitten. En dat ziet er niet heel stevig uit meer. Ja, maar jij doet het ook al een hele tijd, toch? Heb je het zien veranderen ook? Ja, ik zeg net 20 jaar, maar ik denk dat het eerder 10, 15 is hoor. Maar ik heb wel zien veranderen, zeker. Het was leuk om die andere, de dag eergisteren hier zo bij Vijf Dagen het verhaal van Karel te horen. Karel de Rooij, ja. Karel de Rooij, waarbij je dus wel meer geschiedenis krijgt. Dat is niet mijn geschiedenis, want ik ben wat jonger. Maar het is wel leuk om te horen. En voor mij is het vooral Ja, als surfer maakt het niet zoveel uit. Want die pier, op een gegeven moment is het eiland gesloopt. Dat gaf al wat brokstukken in het water. Dat was het even uitkijken, want kon je opvallen. En staaldraden en zo, dat is niet helemaal weg. Dus voor mij als surfer is niet heel veel veranderd. Maar als publiek, ja, meestal als het hier druk is in de zomer, dan is het wel een chaos stukje. Als Scheveningen moet ik zeggen, dan loop ik er snel voorbij, loop ik het water erin, dan zit ik weer heerlijk. Ja. Maar dan moet je even door de gekte om weer lekker in het water te liggen. Ja. Wat ik me trouwens ook laat vertellen, het stukje pier boven het strand, zeg maar. Die gekleurde palen, die zijn gekleurd met een reden ook, hè? Want er zit allerlei verwering en roest ook onder, toch? Oh, dat wist ik niet eens. Die niet gekleurd zijn, daar zie ik wel van dat het allemaal verwering heeft. Maar ja. ik heb begrepen. Zeg maar, het zijn ook alleen diegenen op het strand die gekleurd zijn. Ja, bang om natte voeten te krijgen, denk ik. Nou, ik heb begrepen dat dan gewoon alleen een beetje om het voor het decoratieve. Ik dacht dat het Axel Nobel was, inderdaad. Ja. Ja, ik weet het ook niet of het klopt. Nee. We gaan het uitzoeken, we vertellen het morgen. En als mocht je het weten, als luisteraar, laat het ook ons weten. Over kleur gesproken, ik weet wel dat het pier de afgelopen paar jaar al iets meer kleur heeft gekregen bovenop. Met jonge ondernemingen die het echt leuk doen, vind ik. Ik zie wat ondernemingen, inderdaad, cocktailbar. En je hebt natuurlijk... Ja, surfschooltje. Nou, we kunnen wel heus wel wat positieve dingen zeggen over de pier, hoor. Ja. Kijk, er zit natuurlijk een wat vergane glorie in, hè? Dat is gewoon zo. Maar de huidige eigenaars van de pier hebben er best wel veel aan gedaan. Mm-hmm. Om dus toch die pier toch weer een lift te geven. En dat is in onder andere wat Sebastian zegt, dus ook dus de horeca. Ja. Die er best wel goed vertegenwoordigd is. Maar ja, tuurlijk moet nog veel meer gebeuren. En er is al veel aan verspijkerd. Maar het kost natuurlijk ontzettend veel geld natuurlijk. Ja. Nog even over het vissen, Leo. Ja. Jullie zaten eerst rond het paviljoen vissen. Ja, onder de bungee. Maar is dat dan ook... Zou je dat ook wel weer willen, een andere plek? Want het is nu maar een klein deel waar jullie nog zitten. Ja, het is wel kleiner dan dat we hadden, dus dan die ring. En natuurlijk willen we graag... En we zouden ook graag natuurlijk wat verder in zee weer willen zijn. Dan zit je gewoon ook weer in wat dieper water. Hoe ver de zee wil je in? Oh, ik had gehoord van Anouk dat het ging om een pier van 3 kilometer. Dus laat maar komen. Ja, er zijn wilde ideeën inderdaad. Ja, er zijn wilde ideeën, heb ik begrepen. Je kan ook gewoon met een schip de zee op natuurlijk. Ja, dat doen we ook wel. Als vereniging doen we dat ook. Dan gaan we eens in de zoveel tijd, meestal in de wintertijd... gaan we vanuit de tweede binnenhaven met een boot van een van de rederijen daar. Mm. En dan gaan we een stuk de zee op. Ja, en dan kom je de volgende de keer daarna weer op de pier. Hoe voelt dat dan, om weer op de pier te komen? Nou, dat is prima. Of je op de boot zit of op de pier, als je maar leuk vangt. Hey, ik wil het straks hebben over wat voor nieuwe invulling hier zou moeten komen. Althans, wat jullie vinden. Nog één ding, hè, Sebastian, je zei het aan het begin. Je hebt zo'n mooie camera. Je fotografeert heel veel. Een beetje onvoorbereid, maar je hebt een Instagram-pagina vol met mooie foto's. Ja. Maar die pier speelt daar ook echt een belangrijke rol in, toch? Ja, het is wel iconisch voor Scheveningen. En mensen die herkennen daarmee ook Scheveningen. En ik moet zeggen, het licht kan door de pier heen. Heb je wat bij de hand, terwijl je vertelt? Ja, ik heb toevallig net eventjes een paar kaartjes meegenomen. Het licht kan net door de pier heen vallen. Dat zie je op die bovenste foto. Daar zie je dat. En dat is toch wel gaaf. Want anders heb je horizon. En hier heb je dus de golf en dan de pier als onderwerp. Eigenlijk twee onderwerpen in één foto. En je krijgt ook diepte door gelijk. En dat is voor mij als fotograaf wel echt leuk. Ja, maar je zit echt... Dit is het voordeel van zo'n watercamera, toch? Ja. Want je zit echt gewoon in de golf. Ja, eigenlijk zoals een surfer in de golf kan zitten... zo zit je met de camera. En je fotografeert langs de golf. En in de verte zien we de pier met het reuzenrad. En daaronder... Daaronder zie je vanaf het havenhoofd een foto gemaakt richting de pier. Dan zie je de pier als achtergrond. En over die bovenste foto trouwens moet ik zeggen... dat is midden in de winter genomen, want dan komt de zon... van de mooie kant, van de landkant eigenlijk erin. IJzig koud, 16 december was die foto. En mijn dikste pak aangetrokken. S'avonds, eigenlijk smiddags dus, want het is winters. Ja. Erin gedoken, sterfs koud, kon net mijn vingers bewegen. Maar ja, dan krijg je wel de mooiste kleuren. En dat is ook toch wel een biertje dankzij de pier. Leo, wat vind jij van de foto's? Nou, dit zijn hele mooie foto's. Hele mooie foto's. Ja. Ja. Mensen die... Die online kijken. Ja, ik kan hem niet even voor de camera houden. Ik weet niet of je dit ziet voor de camera. Maar het zijn prachtige foto's. En anders kunnen de mensen naar jouw Instagram-pagina gaan, hè? Ja, dat is... Dat staat achterop. Even kijken. Dat is de Instagram-pagina surf.art. Ja, klopt. Ja, van jou. En dan zien ze die prachtige foto's. Heren, we gaan straks door met wat er nou moet komen. Blijf even zitten. Want we gaan naar... Het hoofdpijndossier. Ja, naar verslaggever Joris Kreugel. Goedenavond. Goedenavond, Waldi. Hey Joris, deze week duik jij in de straatintimidatie die aan de orde van de dag is op de boulevard. Van de week was er op social media nogal wat te doen om een reportage van jou over de straatintimidatie hier. Omdat een meisje zei dat ze vooral wordt lastiggevallen volgens haar door getinte jongens. Geert Wilders heeft dat op Twitter ook nog gebruikt voor zijn racistische propaganda tegen Marokkanen. Wat vind jij daarvan? Ja, nou ja, goed, wie die uitspraken doet of ermee aan de haal gaat, vind ik eigenlijk niet zo heel veel te doen. Want het gaat om vrouwen die ik heb gesproken en die voelen zich gewoon ernstig geïntimideerd door mannen. En ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje inherent aan het medium Twitter, hè? Want ja, daar kan en mag iedereen uitspraken op doen en ook op reageren. En het is ongeveer zo'n 160.000 keer bekeken en meer dan 250 mensen hebben commentaren gegeven op het filmpje. Ja. Een daarvan is Wilders. Maar ja, en of je daar wel of niet mee eens bent, moet je zelf uitmaken. Joris, ja. Wat heb je vandaag gedaan? Welk videootje of reportage gaan mensen nu 100.000 keer luisteren, beluisteren en bekijken? Ik snap je vraag even niet. Sorry, nog één keer. Wat heb je vandaag gedaan? Wat ik vandaag heb gedaan? Ja, ik hoorde je even niet goed, dus je viel even weg. Ik ben vandaag op pad gegaan met Umut Zee en hij is docent, rapper. En Umut staat ook op een van de posters van de campagne Gedraag hier, die ook op de boulevard hangen. En ik stond met hem op de boulevard en hij leest als eerste een tekst voor op de poster. Roepen, aanraken, naast iemand blijven rijden. Oh, dat klinkt lastig. Hashtag gedraag je. 2 op de 3 jonge vrouwen worden lastiggevallen op straat. Bij mannen is dat 1 op de 3. Met gedraag je spreken 9 Hagenaars zich uit tegen straatintimidatie. De foto's zijn gemaakt op plekken in de stad waar vaak straatintimidatie plaatsvindt. Ja, dat is een probleem. Dat spreekt jou aan. Ja, niet dat het gebeurt, maar wel dat je er iets mee moet. Ja, dit speelt heel lang. En ik ben ook niet snel van overtuigd dat het hiermee gaat stoppen met deze campagne. Dit gaat niet werken. Nee, maar dit zorgt wel voor bewustwording. Maar wat is jouw oplossing? In de klas confronteer ik mijn studenten met hun denkbeelden. Als ik merk dat een student een bepaald denkbeeld heeft die gewoon, ja, gewoon niet goed in de kaart zit, dan confronteer ik die. Heb ik wel eens gehad. Met de rapworkshop hebben we het over vrouwen. En iemand zei, ja, bitches. Ik zeg, ja, wat is een bitch? En daar ging dan een gesprek aan. Ja. En die jongen die had zo, ja, bitch, zei, ja, meisjes die dan snel met een jongen gaan en zo. Ja, laat die meiden dan. Weet je, waarom moet je daar een opmerking over maken? Als een vrouw dat zo leuk vindt, dan moet ze gewoon doen wat zij leuk vindt. Ja. Waarom moet je daar een woord erop plakken? Maar je moet het ook zo brengen van, hè, hoe zit het met mijn zussen, met jouw moeder, als die op straat lopen en die worden lastiggevallen. Dat vind jij niet leuk. Nee. Maar je doet het wel bij een ander. Dus daar gaan we dus dat gesprek aan. Ik kan me ook voorstellen van als je hier op de boulevard loopt en je ziet dat het gebeurt, dat meisjes, er wordt gesist of ze worden aangeraakt, of dat je denkt, ja, ga ik daar wat van zeggen? Tuurlijk. Want dat lijkt, ja, ja, jij zegt tuurlijk, maar ik bedoel, ik denk dat ook een hoop mensen denken, nou, laat ik me even snel doorlopen, ja, want voor hetzelfde geld ben ik zo het haasje. Dat gevoel ken ik heel goed. Helaas heb ik zo'n karakter als ik ergens zie dat er een onrecht gebeurt, dat ik daar naartoe moet gaan. Eerder heb ik wel eens gehad, in de stad was het in Den Haag, waar 2, 3 jongens met elkaar gingen vechten. En ik probeerde echt tussenin te komen. En ik zag dat de hele halte gewoon meekeek. Dus als je echt verwacht, ja, misschien moet je brand roepen. Dan gaan mensen komen helpen of, ja, ik weet het niet. Maar mensen blijven dan gefixeerd kijken naar iets, terwijl ik denk van, diegene heeft hulp nodig, help. Aanmoediging helpt. Ja. Maar ik ben daar nu ook heel voorzichtig mee, want je weet het nooit tegenwoordig met al die messen. Ja, of een pistool, dat was een 1 of 2, 3 hier terug nog. Ja. Kijk, wat ook lastig kan zijn, bijvoorbeeld, hè, is het dan allochtonen, bijvoorbeeld. Hè? Mensen die uit een bepaald land komen, die dan bijvoorbeeld echt zo'n mannencultuur of noem maar op, die komen dan hier, die zien dan ineens een enorme vrijheid. En ik weet niet hoe je zoiets kan stoppen, maar een bewustwording vanuit die campagne, het is wel een start. Ja. Het is een start. Het zou landelijk gerold moeten worden naar scholen, basisscholen, middelbare scholen. Maar op een luchtige manier dat er over gesproken wordt. Dat gebeurt te weinig nog op dit ogenblik, als jij het in je omgeving ziet? Denk het wel, ja. Ja. Denk het wel. Er wordt over seksualiteit gesproken. Leerlingen, studenten aanspreken op hun gedrag is lastig. Ja. Daar moet je gewoon sterk in je schoenen staan, zeker op de school waar ik zit. Als jij het voor het zeggen had, wat zou je doen? Zou ik ook de rechter mogen zijn, want dan ga ik taakstraffen uitdelen. Ja, ik vind het lastig. Wanneer is het ongewenste intimiteit en wanneer niet? Want als je hier over de boulevard loopt en je bent jong, ja, dan wil je toch ook wel een beetje. Je flaneert en je wilt er ook een beetje. Nou ja, dat is het ook, weet je. Want stel bijvoorbeeld, je hebt chance met een dame. Ja. En je hebt oogcontact en je denkt van, hé, ik wil toch even checken. Ja, ik weet het niet. Ik vind het lastig. Het is goed, weet je, dat de gemeente lokaal zich bezighoudt hiermee. Zeker Scheveningen, maar ook gewoon heel Den Haag. Maar landelijk zou dit gewoon overgenomen moeten worden. Iedereen die ook naar Nederland komt natuurlijk, weet je, duidelijk maken hoe men hier... nu gaan we het over immigratie en asielbeleid hebben, weet je. Ik weet niet of dat populair is. De normen en waarden hier in Nederland, hè, dat je twee mannen hand in hand ziet. Hè, dat is voor mij absoluut normaal. Schaars gekleed zijn, doe gewoon lekker je ding. Juist... Deze boodschap zou duidelijk moeten gemaakt worden. Joris, morgen, vrijdag, hoe gaan we dit dossier afsluiten? Morgen ga ik op pad met de Haagse wethouder Arjan Kapteins op de boulevard. Ik ben benieuwd. We spreken je morgen, Joris. Dankjewel. Hoi. Nou, terug, ik wil zeggen in de bus, maar we zitten buiten de bus op het strand bijna. Leo van de Pierwaaiers, de vissers hier op de pier. De pier heeft een nieuwe invulling nodig. Het moet allemaal een beetje rendabel worden om dat groot onderhoud te kunnen betalen hier. Ja, ja. Hoe zie jij het voor je? Wat heeft die pier nodig? De nieuwe pier. Wat heeft de nieuwe pier nodig? Ja, wat zou jij het liefst hebben? Nou, het liefst zou ik dan zeggen van maak hem een stuk langer. Daar moet wel grandeur van uitgaan. Dan moet die zonder meer hebben, want de vorige pier was dat ook. En dat had deze pier ook, maar ja, dat is wel een beetje afgenomen. En faciliteiten. Veel faciliteiten. Zet er bij wijze van spreken ook een bioscoop in, bijvoorbeeld. He, dat lijkt me dan ook wel zoiets. Dus nou, je hebt hier een casino, maar dat kan misschien ook wel in. Dat ligt er aan hoe groot het ding wordt. Die casino-tijd op de pier, dat was niet een gelukkig. Nee, voor de pier. Nee, maar goed. Zou je aan kunnen denken, zegt, natuurlijk. Bouw hem zo ver mogelijk erin. Nou, zodat jij je eentje kan gaan staan vissen. Tuurlijk, ik spreek ook een beetje uit mijn eigen belang natuurlijk. Dat is niet zo moeilijk. Maar Sebastian, eigenlijk zolang er een pier blijft, zijn jullie blij, denk ik, toch, surfers? Eigenlijk wel, ja. Dan blijven de muikjes liggen. Ja. En ik ga ook eigenlijk niet naar meer toe, maar naar minder. Dat is niet het meest commerciële idee. Maar misschien wel het meest romantische idee. Maar wat zou jij, hoe zou jij een nieuwe pier willen? Een houten pier. Een houten pier, niet te veel poespas, ruimte voor kleine ondernemingen. Maar inderdaad ook niet te groot en geen hotels eigenlijk. Maar een houten pier waar je op kan lopen. Misschien zelfs vanaf kan springen. Maar waarom een houten pier? Ik vind dat veel mooier dan al dat beton. Ik kijk al tegen de beton aan beneden en het ziet er niet uit. Maar deze blijft staan. Althans, er is geen plan nog om hem weg te halen. Dus stel, je moet hier wat mee. Wat zou je doen? Ja, ik zit nog steeds niet in groter, maar in compacter eigenlijk, ja. Ik heb ideeën van de week verzameld. Vertel, althans, ja. Van verslaggever Joris, die je net hoorde. Die zegt, zet er een zwembad in. Oh, daar had ik net ook aan zitten te denken. Oh, nou kijk. We hebben net alleen over zout water gehad, Leo. Ja, maar ik wil dat nog even niet doen, maar ik leek me een beetje overdreven. Maar... Een popmuseum. Karel de Rooij, die wil een popmuseum voor Den Haag. Nou ja, dat vond ik dus allemaal onder grandeur, hè? Ja. Dus... Als we dan toch gaan smijten met dingen. Er zijn ook kunstmatige surfriffen die je dus naast de pier kan leggen. Dan heb je een soort arena voor de toeschouwers om het surfen te kunnen aanschouwen. Maar ook gelijk goede golven. Nou, dat vind ik een hele goeie. Dat is een beetje voor naast de pier. Voor naast de pier, ja. En wat vinden jullie van huurwoningen? Sociale huurwoningen of gewone huurwoningen? En dat op een pier? Ja, nou, daar wordt serieus over nagedacht. Dat is heel moeilijk kijken, Leo. Nou, moeilijk niet. Alles is mogelijk. Maar het moet ook wel uitvoerbaar zijn, denk ik. Want dat wordt natuurlijk ook niet alleen een lange, maar ook een hele brede pier, denk ik. Ja, maar op het eind misschien. Een paviljoen? Ja, nou, dan praat je dus over een verbreding in het diep in zee. Ik zie je al dan moeilijk kijken, van gaat mijn visstekkie weg? Nee. Laat maar komen, als we dat van plan zijn. Mag ik jullie bedanken, heren? Leo Lucht en Sebastian Heitkamp. Gaan we nog surfen vandaag? Misschien de laatste licht even dadelijk, maar de golf is worden nog kleiner. Nog vissen vandaag? Nee, maar ik heb geen materiaal bij me. De visjes slapen misschien ook al. Ja, mag ik jullie bedanken? Ik moet gaan afsluiten. Morgen zit ik hier met ondernemers die nu nog op de pier werken. Maar een beetje bang zijn dat bij die nieuwe pier... ja, zij misschien niet meer terug zullen komen. Straks langs de lijnen omstreken op deze plek. Wij praten morgen verder om 8 uur. Nu bij Heuts. Alle Intex en Bestwee zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen.